Sin Set Música. Sin Set Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs bé, passen en aquests moments 2 minutes del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que continuem en directe aquí al 107 Esports després d'ocupar-nos a la primera hora d'abastament d'aquest cinturó, 11è cinturó internacional de ciclisme de l'Alt Empordà. Nosaltres anirem a entrar ja en matèria pel que fa al món del futbol. Començarem parlant d'un Peralada, un Peralada que avui ha guanyat 2-0, suma ja 13 punts en el que portem de temporada. En 5 jornades només va perdut 2 punts precisament la setmana passada a Tortosa, i les coses que li van bé en el conjunt de l'Edu Vilchez, un Edu Vilchez doncs que fa que aquest Peralada vagi rutllant. Com dèiem, 13 punts en 5 jornades, només ha perdut 2 punts al conjunt de l'entrenador de Palafrugell, afincat en aquests moments a Palafrugell, Edu Vilchez. Nosaltres, doncs, anirem a repassar el que passava durant el partit. Un Peralada que jugava amb el següent 11 en el dia d'avui, amb Buendía a la porteria, Julien Litus, Dani Òscar, també jugava Armengol, Toni, Chacón, Sergi Arranz, Pol, Isma i Tidian. Sortien també Sergi Casanovas, que substituïa Tidian, Bermúdez, que ho feia per substituir a Sergi Arranz, i Gerard Muñoz, Geri, que substituïa a Dani Òscar. També, pel que fa en aquest cas a la Iberiana, jugava amb Pardo, Carles, Moyano, John Ander, Dani, Eric, Mellado, Manu, Adri i Òscar i Guti. Sortien també Hermeida, Fausto i Àlex. Aquests són els 22 protagonistes. Per banda, els gols arribava l'1-0 al minut 28, obra de Dani Òscar, i el 2-0, obra de Sergi Arranz, que d'aquesta manera es converteix en el pitxitxi de l'equip. Nosaltres, que després del partit parlàvem amb el míster d'aquest Peralada, amb l'Edu Vilchez, i anem a escoltar el que ens comentava l'Edu d'aquest encontre, d'aquest Peralada 2, Gimnàstica Iberiana 0. Anem a escoltar les declaracions d'Edu Vilchez al 107 Esports. Bueno, una victoria importante, 2-0, en un partido donde quizá no se ha jugado como otras veces, pero lo que cuenta son los 3 puntos, ¿no? No, bueno, en la primera parte yo creo que sí, que ha habido juego y ha habido ocasiones, y en la segunda parte no hemos entrado muy bien, y bueno, y el contrario también cuenta, ¿no? Pero bueno, cuando digo en eso, parte de Santi que ha hecho un par de paradas con el pie buenas, pues bueno, lo importante es que el equipo ha mantenido una puerta a cero y... Bueno, no soy el campeón, Y pisemos la racha, y aquí en casa sobre todo, y espero que siga así. A pesar de como decimos en la segunda parte, no jugar como es habitual, las ocasiones se han generado también, ¿no? Sí, ya te digo que sí, que ha habido ocasiones, hemos tenido algunos contraataques para culminar el partido, pero bueno, unas veces entran, otras veces no. En la primera parte también hemos hecho, aparte de los goles, 3 o 4 ocasiones bastante claras. Un palo de Paul, un gol anulado un poco así raro, que no sé si, en fin, pero bueno, estoy contento porque la actitud de los jugadores está siendo muy buena, y sobre todo la intensidad. Bueno, en ese sentido hay que darle un 10 a los chicos, ¿no? Bueno, 12 puntos de 15, ¿cómo estás viendo todo este inicio? 13 puntos de 15, ¿no? 13, perdón. Los 2 puntos del otro día. No, hombre, siempre es mejor estar así, que lo que pasa es que lo que no podemos hacer es perder un poco la conciencia de que somos un equipo humilde y que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para conseguir los puntos, ¿no? Nuestra liga es primero salvarnos, primero, sobre todo, el primer objetivo es librar, y a partir de ahí pues ya veremos si luego pensamos en otra cosa, pero sobre todo la humildad de querer conseguir la permanencia cuanto antes. Y la semana que viene en Vivasa, ¿cómo? ¿Qué sabemos? Bueno, nosotros hemos hecho bueno el empate del otro día de Tortosa con la victoria de hoy. Nos hemos afianzado ahí, yo creo que hemos cogido un buen colchón de puntos, pero no podemos confiarnos y tenemos que ir a Vilasar a intentar, son dos salidas que tenemos que intentar darlo todo, ojalá y que consigamos buenos resultados, pero bueno, está la liga muy pareja, son equipos, no sé lo que habrá hecho hoy porque jugaba también tarde, pero son equipos buenos, son equipos que en su casa van a ser fuertes, así que a mantener la tensión y a, bueno, y sobre todo pues que a darle importancia a lo que está haciendo el equipo, pero sin teniendo los pies en el suelo. Pues con muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias. Doncs això és el que comentava Edu Vilchez un cop acabat l'encontre. Un Edu Vilchez doncs, que es mostrava satisfet pel que havia vist sobre el terreny de joc i sobretot un Peralada que continua oferint bon futbol i potser el més important, el conjunt de Vilchez que sembla ser massa vulnerable, ja que és un dels conjunts de la categoria que menys gols ha encaixat. Per tant, doncs, fins aquí el tema del Peralada i nosaltres el que farem ara serà anar a canviar ja de registre i anirem a fer un break i parlarem una estona del món del bàsquet. Set Esports, parlem del bàsquet. Doncs efectivament anem a parlar quan passen 9 minuts del punt horari de les 9 del vespre del món del bàsquet i és que en la jornada d'ahir es disputava el pavelló municipal de Figueres aquest partit entre el club de bàsquet ADEPAF i el Premià. S'imposava finalment l'ADEPAF pel resultat de 71 a 65, de 6 punts, una victòria ajustada, però amb diferències molt curtes durant tot el partit. Nosaltres, al final de l'encontre, parlàvem amb el míster de l'ADEPAF, amb Oriol Revert, i ens comentava això. Bueno, Oriol, avui una victòria amb un resultat just, molt ajustat fins als últims minuts, no? Sí, la veritat és que sí. Sabíem que seria un partit molt complicat perquè estem tenint molts de problemes de baixes durant tota la pretemporada i el inici de Lliga. Ens falten jugadors, ens costa entrenar i no estem amb el ritme que ens agradaria, però de la mateixa manera és molt important que tots aquests problemes doncs, puguem amarrar els partits a casa. Com has vist el partit? Explica'ns una mica. Home, el partit ha vingut marcat una mica com els últims. Ens han fet un parcial d'inici, ara no recordo si 0-8 o 0-10, que ha fet que un equip que en principi és inferior a nosaltres doncs es pensés que volia guanyar el partit i s'animés i jugués ja després tot el partit amb confiança, no? I a partir d'aquí hem anat una mica remolc i mica en mica ens hem pogut anar posant a dins del partit i tot i que no hem estat encertats, que encara no ho hem estat cap partit, en defensa la segona part l'hem pogut amarrar. Tres partits, dues victòries, una derrota. Com veus l'equip? Comentes que teniu moltes baixes, perspectives de recuperar algun jugador, explica'ns una mica. Sí, aviam, en principi a partir de la setmana que ve hem de tornar a estar tots sense cap problema i ja podem entrenar amb regularitat, que és el que ens falta, i el partit doncs, tenir les rotacions adients. No? Avui, per exemple, hem tingut bastants problemes a dins i hem hagut de tirar d'ajudes al segon equip, que fan la seva feina molt bé, està clar, però bueno, no deixen de ser jugadors que del segon equip, vull dir, tenen el nivell que se'ls demana per la seva edat i no el tindran el nostre fins d'aquí un o dos anys. No? Suposo que la Copa Catalunya doncs, requereix un nivell d'esforç, com tu comentes, doncs, important, no? Sí, de fet aquesta lliga bueno, no és la lliga EPA o l'EPA així, diguem, de més semiprofessionals, però hi ha un nivell molt alt, la veritat és que els equips es preparen molt bé els partits tàcticament i hi ha jugadors que han jugat a categories bastant altes, vull dir, el nivell és molt més alt del que un principi podia semblar la Copa Catalunya, no? No sé si noteu molt la baixa de, per exemple, Xavi Vallmajor i altres jugadors que la temporada passada doncs, hi eren i aquest any han marxat d'equips de superior categoria, no? Sí, aviam, de fet l'any passat teníem un molt bon equip i la prova és que es va traduir una molt bona temporada i hem perdut segurament els tres jugadors que van jugar més minuts de l'equip l'any passat, no? En Xavi Vallmajor i els dos pivots, diguem, de titular, no? En Eduard Gatell i l'Alvaro Larcón.

Deixa't seduir. Deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. 107 Esports amb Dani Pagès. I quan passen 20 minuts del punt horari de les 9 del vespre, nosaltres que continuem endavant i ara el que anirem a fer serà anar a parlar de la segona divisió A, i és que aquesta tarda jugava el Girona a Granada. Ho feia i perdia per 2-1, ja són 3 les derrotes consecutives de l'equip de Raúl Agné. Nosaltres, per parlar una mica d'aquest encontre, anirem a saludar el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués. Marc, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, una derrota per 2-1 amb dues parts ben diferenciades, no?, de l'encontre. La primera està completament del Granada i la segona, l'equip de Raúl Agné, doncs amb el gol de Jandro hauria pogut fer alguna coseta més, no? Sí, ho has descrit bastant bé. Ha estat un partit de dues parts molt clarament diferenciades, però tot i això el Girona mai... realment ha tingut gairebé mai opcions de treure res de positiu, perquè la primera part es pot dir que ha regalat 2 gols i que no s'ha acostat en perill, excepte en el gol de Jandro, que realment ha sigut una jugada de crac, que ha ficat el gol a l'escaire, i amb el 2-1 just abans del descans, doncs, li ha donat vida i ja semblava que a la segona part doncs, havia d'espavilar, i perquè no podia continuar fent el que estava fent a la primera part, que era res. I a la segona part, doncs, sí, ha donat una altra imatge, s'ha fet amb el domini absolut i ha sigut l'amo i senyor del partit en aquesta represa, però no ha xutat a porta, no ha arribat en perill, no ha creat ocasions, i si no crees ocasions de gol, doncs difícilment pots marcar gol. I d'aquesta manera s'ha doncs, arribat al final del partit amb el 2-1, i amb, això sí, amb la Girona apretant, però sense crear perill. Quan és el que dius tu, no? Quan regales 2 gols i et poses 2-0 en contra, donar-li la volta al marcador és difícil, no? Costa bastant, no? Costa bastant. Malauradament ho vam patir la setmana passada a casa, guanyant 2-0 i que es va acabar un partit amb 2-3 davant del Villarreal B. Avui doncs, hauria estat bonic doncs, repetir-ho però al revés, però no ha estat així. Al minut 2, em sembla que era una falta innecessària ja... la línia de 3/4 de l'atac del Granada, doncs l'han servit a l'olla, i Miquel Rico s'ha fet amb el rebuig dins de la petita i ha forjat Mallo. No pots regalar aquest gol, i menys el segon, doncs una una mala defensa, una mala cobertura al mig del camp, doncs ha deixat sol Dani Benítez al contracop, que bueno, és un jugador, un dels més destacats de la categoria, i ha forallat Dani Mallo des de la banda esquerra. Què comentava Raúl al final de l'encontre? Quines explicacions donava? A veure, amb sensacions contradictòries una mica, perquè ell estava content d'haver competit, ja amb content, entre cometes, d'haver competit i sobretot de la segona part doncs haver tingut el partit controlat i haver pogut doncs empatar, no? Però es lamentava, i ja van moltes jornades, doncs, de, ho ha dit literal, de cagades, de fer massa cagades que les paguen massa cares, la del primer gol, la del segon gol, i això, doncs, que aquestes petits detalls, aquestes, ha dit també literal que se li ha posat el partit de cul només començar ja al minut 2 o al minut 1 amb el gol, i són aquests petits detalls que el Girona els ha pagat car, els va pagar car la setmana passada amb una falteta que va ficar a dins del partit al Villarreal B, i els ha pagat car avui doncs amb aquesta altra falta de José i aquesta contra mal defensada que acabat amb el 2-0. I doncs Raúl Agnesso deia que no tenen per què entrar nervis, que es porten 3 derrotes consecutives, sí, però que som a la jornada 6 i que queda temps per rectificar. La setmana que ve el Recreativo i aviam, tot i ser una ex-primera, no ha guanyat cap partit. Jo crec que és un rival idoni doncs, per tornar a aixecar el vol i recuperar aquelles sensacions de les primeres jornades de Lliga. Què li està passant a aquest Girona? Comentaves tu ara doncs, que no té per què entrar en nerviosisme, però és que els equips de Raúl Agné normalment solen ser molt i molt sòlids, i fixa't, aquest Girona doncs amb aquestes 6 jornades doncs està realment fent aigües, ha encaixat doncs un total de 13 gols en 6 jornades. Què li està passant? Sí, la veritat és que fa aigua, no sé, fins ahir érem l'equip més golejat de la categoria amb 11, ara en 13 no sé si algú n'ha rebut més, però si no, segurament doncs, continua sent l'equip més golejat de la categoria. Doncs mira, amb 13 també hi ha la Ponferradina, doncs, que, però en contra de la Ponferradina només n'ha fet 2, per tant doncs, el Girona n'ha fet 11. Per tant, doncs, Girona i Ponferradina són els dos conjunts els més golejats. I amb 12 tindríem el Tenerife. El Tenerife, sí. Doncs no sé, és difícil trobar una raó. L'entrenador Raúl Agné deia aquesta setmana doncs, que potser havia prioritzat més treballar i insistir en aspectes més ofensius a la recerca dels gols i de les victòries, i potser no pas a fer feina més defensiva durant la pretemporada, durant aquestes primeres setmanes de competició, i per arranjar això doncs, aquesta setmana doncs, ha basat més les sessions en aspectes defensius. Avui no han sortit bé, però has d'esperar que l'equip continuï esmerçant aquests errors i treballant la defensa, però és el que deies tu, que és molt sorprenent que una parella de centrals com Serra Migue, que és la mateixa que va tenir a segona B i el primer any a segona a més de José, que també són els 3 defenses titulars, els tenia en aquell Girona que no encaixava gols per el lloc. No se sap, potser hi ha gent que diu que és el mig del camp, que no és tan sòlid com quan hi havia Matamala. Hi ha gent que diu que coixeja el lateral esquerre amb Dani Bautista, doncs potser una mica tot, però hi ha gent que també fins i tot diu que ha de jugar ja a Santa Maria de titular, però està clar, això només Raúl Agné i Rodri doncs, tenen la fórmula per corregir-ho i mirar d'evitar que el Girona sigui l'equip més golejat de la categoria, que realment fa mal d'ulls. I també si fem un cop d'ull al calendari que se li acosten al Girona, els 3 propers partits, déu-n'hi-do, la propera setmana el Recreativo, l'exequip de Raúl Agné, i en el que serà el retorn de Jordi Matamala a Girona, i després un desplaçament al Ruiz de l'Òpera per enfrontar-se al Betis i la visita a Girona a Montilivi del Valladolid. Fa doncs realment mitja por, no, tot això? Sí, por no seria paraula, seria, no sé, respecte. O... Sí, no, és el que diuen sempre els jugadors, diguem el mateix aquí, però realment jo crec que si tu guanyes el diumenge en el Recreativo, doncs tornes a estar tranquil i espantes tots aquests nervis que s'han creat amb aquestes 3 derrotes seguides. Ara bé, si treus un mal resultat a Montilivi altre cop contra el Recreativo, doncs potser sí que les coses es complicaran, perquè te'n vas al camp del Betis, que el Betis aquest any sí que estava fortíssim, i dubto que repeteixis el 0-1 de l'any passat, tant de bo m'equivoqui. Després et ve el Valladolid a casa, que aquest, jo personalment hi confio, confio en que es pugui fer un bon resultat davant d'un dels grans equips també de la categoria. Aviam, són tres partits, jo et signo, jo apostaria entre 4 i 6 punts. Doncs esperem que sí sigui, que el Girona pugui fer quants més punts millors en aquests partits, i per què no, aviam si ens pot obsequiar amb una victòria el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda, en aquest cas davant del Recreativo de Huelva. Marc Brugués, company del diari de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bé, de res, a vosaltres. Serà fins la propera. Fins la propera. Doncs aquesta era la conversa que manteníem en directe quan manquen 2 minuts per arribar al punt horari de 2:15 del vespre amb el nostre company del diari de Girona, Marc Brugués, que ens feia 5 cèntims del que ha estat aquest encontre, aquest partit entre el Girona i el Granada. Granada-Girona, un Girona que es queda doncs igual a la taula classificatòria, 13 gols, un dels equips més golejats, com comentava ara mateix el nostre company Marc Brugués, i per tant doncs no és habitual que els equips de Raúl Agnès siguin equips molt golejats, per tant doncs caldrà veure què és el que passa i caldrà fer incidència, esment doncs tot el que està passant, perquè aquest Girona ha de sortir ja ràpidament cap a dalt, cap amunt, i s'ha de treure fantasmes del damunt. Nosaltres, que continuem fent camí cap a les 10 del vespre, com dèiem, arribem a manca d'un minut pel punt horari de 9:15 del vespre. És el moment de fer quilòmetres. Quilòmetres musicals. Ruta 66. Rock d'avui, d'ahir i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda a 107 Música. Set Música. Visita la nostra web. www.107musica.com. Consulta la programació. Contacta amb nosaltres via e-mail. Coneix la nostra història. Descobreix les nostres tarifes publicitàries. I, a més, escolta'ns a través d'internet a qualsevol part del món. 107 Música. Música al 100%. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres continuem el nostre 107 Esports aquest diumenge, i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol gironí, concretament amb el seu nou delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol a Girona. És Josep Ribot, i ocupa el càrrec doncs des d'aproximadament fa unes 3 setmanes, quan l'anterior delegat doncs va deixar el càrrec per motius professionals. Anem a parlar doncs amb Josep Ribot, el qual ja tenim a l'altre costat del seu telefònic. Josep, Molt bona tarda. Molt bona tarda. Bé, és així, no? Ocupes el càrrec en substitució de Ramon Codina des de fa aproximadament unes 3 setmanes. Quan es comunica en Ramon que plega per motius professionals i que series tu el nou delegat a Girona de la Federació Catalana de Futbol? Bueno, de fet, quan se celebra la Nit dels Campions a Girona, hi ha una entrevista al Punt Diari, va comentar que per motius professionals hauria de deixar el càrrec si no era de manera imminent, més o menys ja de cap d'aquesta propera temporada. el manifestar això a través dels delegats gironins que tenim a la Federació Catalana, que són Gerard Tarragó i en Carles Nogués, van posar en contacte amb mi a veure si estaria disposat a assolir aquestes funcions que jo ja assolia, ja tenia quan a delegat comarcal del Gironès, i per tant ja col·laborava jo amb en Ramon Codina. M'ho va proposar, ho vaig acceptar i aquí estem. I els objectius d'aquesta nova etapa en la relació gironina de la Federació Catalana, quins són els objectius de Josep Ribot quan arriba a partir del moment que pren possessió del càrrec? Estic començant, eh? Per tant, els objectius, més que marcar els jo, estem a la federació, és una federació de clubs, i per tant els objectius els hem de marcar els propis clubs. De tota manera, jo crec que un agrupament de la federació als clubs, d'una manera que no vegin la federació per un ordre que són els clubs, sinó que l'han de veure com que són la part dels clubs. Jo crec que aquest és un objectiu molt real, estic coneixent centres directives, i segurament trobarem algun aspecte de col·laboració, com trobem molts gremis, com per exemple podria ser potser una compra agregada de material, alguna cosa així, que es podria anar treballant durant tota la temporada, i potser fer els contactes d'una manera una mica diferent com es havia fet fins ara, poder pensar si les agrupacions que hi ha dels equips és una bona manera de fer reunions i treballant en aquest aspecte. Jo crec que l'apartat d'apropar la federació als clubs és molt. Hi ha dos temes que li volia preguntar. Un primer, que aquesta és una temporada doncs, en què el futbol territorial català canvia completament. De cara a la temporada que ve, doncs, desapareixeran les categories regionals tal com les coneixem. Com veu aquest canvi? És positiu pel futbol català? Jo crec que és molt positiu. De fet, si ens fixem, érem l'única territorial d'Espanya que feien falta 5 ascensos per arribar a tercera divisió. Ara ens posem a l'alçada de la resta de territorials i hi ha 4 ascensos als clubs que puguin podran optar a accedir a categories nacionals. Per altra banda, tindrem, pel que fa referència a Girona, tindrem una segona catalana integrada a la seva totalitat per equips gironins, que la farà encara molt més atractiva, perquè tots els equips, alguns dels equips que ara estan jugant a preferent, passaran a integrar aquesta nova segona catalana. Jo crec que farà molt més atractiva i la proximitat aquesta serà bona pel futbol català i un gironí. I per altra banda, jo llegia una entrevista que li diferents mitjans rotatius aquí de casa nostra doncs la primera setmana que ocupava el càrrec, i comentava doncs que feia falta doncs que el tema que he comentat abans, no? El tema de la relació entre les directives. Com està aquest tema? Què ens en pot dir? Bueno, una mica és el que he comentat abans, no? Jo crec que si, per exemple, aconseguíssim fer trobades a través de tots els clubs que formen cadascuna de les divisions, almenys aconseguiríem que les cares dels presidents no diguéssim només un nom, sinó posar-hi una cara en aquest nom, i quan arribes en un camp de futbol no vagis a dir qui és el president, i escolta, jo soc el president, i és que faig una qüestió una mica freda, que d'altra manera podria ser més cordial. Per altra banda, ja per anar tancant, el fet que vostè sigui president de club, recordem que és el president del quart, no li ha creat cap problema de cara a ser de la territorial, puc compaginar els dos càrrecs? A veure, el que he fet, evidentment, és reforçar la part directiva del quart, amb el qual jo assumeixo moltes menys funcions i anar funcionant en una postura molt més testimonial, però jo crec que, al contrari del que diu molta gent, jo crec que és positiu que un president de club que estigui al front de la delegació, perquè es viuen molt més de prop els problemes habituals. Jo crec que els problemes que tenen els clubs de les nostres categories són semblants, sempre tindràs els mateixos problemes i seràs a prop, i jo crec que els vius més bé, els pots comprendre millor i potser pots aportar el teu granet de sorra a una solució més correcta que no pas si estiguessis molt allunyat de la funció directiva. Doncs senyor Josep Ribot, nou delegat a Girona de la Federació Catalana de Futbol, moltíssimes gràcies per atendre'ns i de veritat li desitgem moltíssima sort en aquest nou mandat que acaba de començar. Pues moltes gràcies per recordar-te de nosaltres. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Vinga. Doncs això és el que ens comentava Josep Ribot, delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol a Girona, doncs quan pràcticament acaba d'estrenar el seu mandat, un Josep Ribot, doncs, que fa unes 3 setmanes i ens detenia aquesta tarda doncs mentre estava veient un partit de futbol, a aquesta hora no podia estar en directe amb nosaltres, i doncs li agraïm molt el detall que ha tingut d'atendre'ns, sentíem de fons doncs el que s'estava disputant el partit, i com dèiem, li agraïm molt sincerament que ens hagi pogut atendre una estoneta, que hagi tingut una estoneta del seu temps per atendre'ns. Nosaltres que farem doncs en 5 minutets anirem a repassar els resultats. Falten 22 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre, hora en què posem el punt i final en el nostre programa i comença Lectis Factory aquí a la 107 Música, el 107.0 de la FM. Nosaltres que continuem endavant fins al punt horari de les 10 del vespre. Practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrencs. Des del passat any 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol. Amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, el terreny de futbol golf està format per 18 forats homologats per l'Associació Mundial de Futbol Golf. El primer camp de futbol golf a l'estat espanyol el tens a Maçanet de Cabrencs. Vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació pots trucar al 972-110-813 i al 617-377-037. O bé al correu There's absolutely no reason. info@footballwolf.com. She goes direct to my heart. When it comes to loving me, she's everything I need. Bullseye perfect, she's. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Llega la hora de la música más caliente, Ritmo Latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida, Senset Música, Ritmo Latino. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. Set Esports. Parlem del bàsquet. Doncs efectivament, nosaltres quan arribem al punt horari de 3 quarts de 10 del vespre anirem a parlar del món del bàsquet femení. I és que ahir un equip d'aquí de les nostres contrades, el Girona Futbol Club, va guanyar la Lliga Femenina. Una Lliga Femenina, una Lliga Catalana Femenina, doncs, que es va disputar ahir i que es va disputar i se va endur el Girona Futbol Club. Aquesta és la nova denominació del fins ara Uni Girona. I per parlar d'aquesta Lliga Catalana que va aconseguir ahir el Girona Futbol Club Femení, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu director esportiu, Pere Puig. Pere, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, és així, no? I us vau imposar a la final de la Lliga Catalana i doncs cap a Girona una Lliga Catalana, una, en aquest cas el primer títol d'aquesta temporada, no? Sí, sí, sí, el primer títol. Explica'ns una mica com va anar el partit. Bé, mira, nosaltres vam sortir molt fortes, el primer quart doncs vam marcar una mica diferències, 3 a 17, per exemple, tot i que elles doncs van a poc a poc, potser van acusar els nervis de jugar aquesta final a casa seva, a la Seu d'Urgell, i a poc a poc doncs van entrar al partit fins que doncs el partit es va igualar, no?, com ha de ser una final. Tot i així, nosaltres el darrer quart doncs vam estar més fresques, potser elles van acusar l'esforç de tenir de remuntar tot el partit, d'anar al darrere, i a l'últim quart doncs potser vam estar més fresques, més encertades i vam aconseguir guanyar còmodament. Us esperàveu tornar amb el títol o el fet de jugar doncs com a visitants, que el que dia la Seu jugava a casa, doncs ho feia bastant difícil de poder aconseguir el títol? No, bé, nosaltres sabem que els tres equips catalans estem molt igualats, ja la darrera temporada vam estar-ho, tant Olesa com la Seu com nosaltres, i sabíem doncs que era un cap de setmana de bàsquet i que es havia d'anar pas a pas, primer guanyar la primera semifinal a Olesa i després intentar competir amb la Seu. Vam estar bé, vam estar encertades, vam tenir una mica de sort i penso que, bueno, que el títol és just i molt contents de guanyar la Lliga nostra, no? La Lliga Nacional de Catalunya. Explica'ns una mica, Pere, aquesta temporada, doncs els objectius d'aquest Girona Futbol Club, doncs aquest conveni que s'ha firmat de patrocini amb el Girona, és positiu pel bàsquet, no? Tant pel bàsquet masculí com en aquest cas específicament pel bàsquet femení? Sí, sens dubte estem vivint un temps de crisi, molt forta en el món de l'esport professional, i el fet doncs, de treballar tots sota una mateixa marca doncs, fa doncs, que puguem arribar primer a molta més gent, molts més abonats, i la segona, doncs, sens dubte, la injecció econòmica que han fet aquesta gent del Girona doncs, ens permet doncs, el bàsquet tant del Sant Josep com nosaltres doncs, poder sobreviure, no? Els temps són molt complicats per l'esport, ja t'ho dic. I l'esport que han fet aquesta gent és molt lloable. Per altra banda, aquesta nova temporada que està doncs, a punt de començar a la Lliga Femenina, com es planteja pel que fa al Girona Futbol Club? Bé, totes les aspiracions del món. El que passa és que sabem que juguem una lliga que és la màxima categoria, que és una lliga actualment ja molt professionalitzada, amb pressupostos molts i molt alts, i això marca molt. Parlar dels tres primers doncs, és, per exemple, parlar de pressupostos de més d'un milió d'euros. I per nosaltres doncs, intentar competir amb aquesta gent és bastant inabastable, no? La lliga està molt trencada, hi ha tres equips, ja t'ho dic, que són aquests tres que juguen a Eurolliga, inclús que juguen a competició europea, doncs a l'Eurolliga, doncs estan molt pel cim dels altres, i els altres bé ens hem de barallar doncs, per aquestes places. L'any passat doncs, vam quedar cinquens, per exemple, doncs, a sota aquests tres, i molt a la vora el quart, no? Recordo que el quart, per exemple, dona accés a jugar a la Copa de la Reina, el quart dona accés a jugar als play-offs pel títol, doncs estem bastant a la vora allà, però bueno, s'ha d'intentar, doncs, partit a partit, intentar apropar-te al màxim sapiguent que els tres primers, ja t'ho dic, són inabastables. Doncs esperem que aquest Girona Futbol Club en aquesta lliga femenina doncs, pugui acostar-se en aquesta quarta posició i doncs, que doni espectacle a Fontejau setmana rere setmana. De veritat, Pere, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssima sort al llarg de la temporada. Moltes gràcies a vosaltres i una salutació a les jugadores de l'Uni Girona de la comarca de l'Alt Empordà. Que tenim algun entrenador i alguna jugadora d'aquesta zona. Doncs molt bon vespre. Molt bé, gràcies. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem quan estem a tan sols 10 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Nosaltres molt ràpidament ens n'anirem ja a fer el nostre repàs habitual als resultats i, com sempre, amb el nostre patrocinador, el cafè del centre de Peralada. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Esgrafitis de la ciutat. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Econòmic. Per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta. Tu és tot el que tens. He creuat un pensament. Doncs molt ràpidament, manquen 8 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i nosaltres que anirem a fer aquest nostre repàs dels resultats. Començarem per la Lliga BBVA, la primera divisió, amb els següents resultats de la jornada 6. Barcelona 1, Mallorca 1, València 2, Atleti de Bilbao 1, Saragossa 2, Sporting 2, Sevilla 3, Atleti de Madrid 1, Getafe 3, Hércules 0, Villarreal 2, Racing 0, Almeria 1, Màlaga 1, Real Societat 1, Espanyol 0 i Osasuna 1, Llevant 1. Està en joc en aquests moments el Madrid Deportivo de la Coruña. Nosaltres, que seguim repassant més categories, ens n'anirem a la Lliga Adelante, la segona divisió A. 3 derrotes pels 3 equips catalans. Numancia 2-0, Córdoba 2, Barcelona B 0, Tenerife 1, Cartagena 1, Nàstic 0, Xerès 2, Osca 1, Celta 2, Alcorcón 2, Rayo 0, Villarreal 0, Salamanca 1, Granada 2, Girona 1, Recreativo 1, Las Palmas 1, i Betis 3, Ponferradina 0. Es disputa demà dilluns a partir de les 9 del vespre el Valladolid Albacete. Anirem a repassar també la segona divisió B d'aquest futbol espanyol. Gramenet 1, Alacant 2, Ontinyent 1, Sporting Maionès 0, Atlètic de Balears 1, Terol 1, l'Hospitalet 1, Gandia 1, Oriola 2, Mallorca B 1, Dènia 2, Sant Boià 0, Alcoià 2, Lleida 0, Castelló 2, Badalona 1, Sant Andreu 1, Benidorm 1 i Sabadell 1, Alzira 0. Per tant, doncs, el Sant Andreu aquesta setmana que només ha pogut empatar. Ens n'anirem cap a la tercera divisió, grup 5è, jornada 6, Muntanyesa 0, Castelldefels 0, Espanyol 1, Cornellà 0, Europa 1, Manlleu 1, Poble de Mafumet 2, Escó 0, Premià 0, Reus 0, Terrassa 3, Vilafranca 1, Balaguer 2, Llagostera 3, Vilanova 0, Palamós 2, El Prat 0, Masnou 0 i Gavà 3, Amposta 1. La classificació encapçalada pel Terrassa amb 12, segona és el Llagostera ja amb 11 i tercer l'Espanyol B amb 11. Per sota trobem el Vilanova amb 6, 16, 17è l'Amposta també amb 6, 18è el Premià amb 4, 19è el Masnou amb 3 i tancant el Balaguer amb 2 punts. La propera jornada la setena és Co Europa, Reus, Poble de Mafumet, Vilafranca, Premià, Llagostera, Terrassa, Palamós, Balaguer, Masnou, Vilanova, Gavà, El Prat, Amposta, Castelldefels, Cornellà, Muntanyesa i Manlleu, Espanyol. Seguim repassant categories. Ens n'anirem ara cap a la primera divisió catalana, categoria on milita el Peralada, amb victòria per l'equip del Peralada, jornada 5. Recordem-ho, Peralada 2, Gimnàstica Iberiana 0, Tàrrega 1, Vilassar 1, Montcada 1, Tortosa 1, Sant Feliuenc 3, Sants 2, Rubí 2, Blana 0, Gramenet B 1, Igualada 1, Olesa 1, Olot 1, Olesa 1, Rapitenca 1, Olímpic Can Fatjó 2, Poble Sec 2, Sant Cristòfol 2 i Vic 3, Guíxol 0. La classificació encapçalada per el Vic amb 15 punts, segon és el Peralada 13, tercer l'Olesa amb 11. Per sota trobem el Sants 17 amb 4, el Poble Sec 18è amb 2, també amb 2 el Sant Cristòfol 19è i tancant el Blanes encara sense puntuar. La propera jornada la sisena, Guíxols Tàrrega, Sant Cristòfol Vic, Olímpic Can Fanjó, Poble Sec, Olesa Rapitenca, Igualada Olot, Blanes Gramenet B, Sants Rubí, Tortosa Sant Feliuenc, Gimnàstica i Virana Montcada i Vilassar de Mar. Per a la d'aquest partit, recordem-ho, dissabte a partir de les 6 de la tarda. Seguim repassant categories. Ens n'anirem ara cap a la regional preferent, al grup primer, on tenim a la quarta jornada els següents resultats. Turó de la Peira 1, Palau Solità 2, Granollers 0, Mollet 0, Ripollet 0, Banyoles 1, Premià de Dalt 3, Farners 1, Avià 1, Gironella 0, Tona 2, Cassà 2, Horta 4, Canyelles 1, Figueres 0, Manresa 1 i Palafrugell 1, Mataró 1. La classificació, Avià, Mollet i Ripollet, els tres primers amb 10, 12 i 9 punts respectivament. El Figueres és 8è amb 7. La propera jornada, la cinquena, Turó de la Peira Granollers, Mollet, Ripollet, Banyoles, Premià, Farners, Avià, Gironella, Tona, Cassà, Horta, Canyelles, Unió Esportiva Figueres, Manresa, Palafrugell i Palau Solità, Mataró. Arribem al punt horari de les 9:56 minuts. Queden 4 minuts per arribar a les 10 del vespre. Ens anirem a la primera regional. Repassarem els resultats. La seva quarta jornada. 3 derrotes pels equips de casa. L'Escala 0, Bisbalenc 1, Tordera 4, Sant Gregori 2, Camprodon 3, La Jonquera 0, Lloret 2, Quart 1, Bescanó 1, Besalú 3, Caldes 1, Abadesenc 1, Sant Hilari 1, Bosatosca 3, Amer 1, Vilamalla 0 i Tossa 1, Ripoll 3. La classificació encapçalada per Ripoll, Besalú, Lloret, 10, 10 i 9 punts. I pel que fa als equips de casa, el Vilamalla en aquest cas és 11è amb 6, també amb 6, 12è la Jonquera i l'Escala amb un punt, 17è. Anirem a repassar la segona regional grup 15, una segona regional grup 15, amb el següent resultat, jornada 4, Portbou 1, Cabana 0, Alguifac 0, Base Roses 2, Empuriabrava 1, Borrassà 1, Begú 2, Viladamat 2, Verges 1, Llançà 2, Lladó 1, Torroella 4, Agullana 1, Roses 4, Sant Miquel 1, Sant Pere 3 i Monells 3, Esplais 2. La classificació encapçalada per l'Ai Roses i el Base Roses amb 12 punts cadascun, amb 10 és el Torroella, tercer, i per sota trobem amb 16 amb 0 punts encara sense puntuar l'Agullana i Lledó. Anirem a repassar ja molt ràpidament les dues terceres regionals. El grup 30, jornada 4, Jafre 1, Mont-ras 0, Gualta 2, Sant Jordi 3, l'Armentera 10, Camallera 1, Cursà 9, Siurana 3, Cristinenc 3, Medes Estartit 1, Sant Pere B 1, Sauleda 0 i Boliviana 3, Aro 1. I ja per finalitzar el grup 31 d'aquesta mateixa tercera regional amb els següents resultats: Fortià 1, Cadaqués 3, Vilabertran 7, Marc Adalam 2, Salvatans 3, Peralada 2, Cistella 3, Vilafant 2, Garriguella 1, Vilasacra 2, La Jonquera 0, Figueres 4, Base Roses 3, Espolla 2 i Llers 3, Navata 0. Nosaltres que arribem a manca d'un minut per arribar al punt horari de les 10 del vespre, demà molt més temps, nosaltres que repassarem tot el que són més marcadors i classificacions. Que passin una molt bona nit i tornem demà a partir de les 9 del vespre. Fins aquí els resultats han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada.